اور کافر بولے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے اس قرآن پر نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھی، اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا، وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھچتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔